Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De villa is weer geopend, Villa VDB. En het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Samen met lichaamstaaldeskundigen blik ik zometeen terug op de bordesscène. Want hoe zit het met de chemie tussen de ministers? Is daar al iets van te zeggen? Eerst is hier nu het NOS Journaal met Jeroen van Kan. De politie onderzoekt een melding van een opstand in gevangenis De Schie in Rotterdam. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Op Twitter schrijft de politie dat zo nodig ingegrepen zal worden. De politie is met veel wagens aanwezig bij de gevangenis. Het vierde kabinet Rutte kan aan de slag. Vanochtend werden de nieuwe bewindslieden beëdigd op Paleis Noordeinde. En daarna was er een dankwoord van koning Willem-Alexander. Hierbij wil ik graag de ministers die beëdigd zijn hartelijk feliciteren met de beëdiging. En alle ministers met gezondheid en veel wijsheid uw zware taak voldoen. Na de beëdiging was er het traditionele fotomoment op de trap van het paleis. Op dit moment zijn alle bewindslieden vertrokken naar hun nieuwe werkplek. Daar dragen hun voorgangers officieel hun dossier aan hen over. Om 16:00 is de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet. Diplomaten uit de VS en Rusland zijn in Genève begonnen aan het topoverleg dat escalatie moet voorkomen van de crisis rond Oekraïne. Rusland, dat een grote troepenmacht heeft samengetrokken aan de grens met Oekraïne, wil harde toezeggingen. Zo mag het land wat Moskou betreft nooit lid worden van de NAVO. Verder willen de Russen dat de NAVO alle militaire activiteiten beëindigt in landen in Midden- en Oost-Europa die sinds 1997 lid zijn geworden. Het OMT wil dat er op meer plaatsen mondkapjes worden gedragen. Bijvoorbeeld in publieke binnenruimtes, ook als daar 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Maar ook in de buitenlucht als het druk is, zoals bijvoorbeeld in winkelstraten of op markten. Bij gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van de subsidie van €10.000 die huishoudens daar kunnen krijgen. Die wordt gegeven voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. In Oeganda zijn de basisscholen en middelbare scholen voor het eerst in bijna 2 jaar weer open. Het was wereldwijd de langste schoolsluiting als gevolg van de coronapandemie. De regering vindt heropening van de scholen verantwoord, omdat steeds meer onderwijspersoneel is gevaccineerd. CDA-politicus Mona Keijzer keert niet terug in de Tweede Kamer. Daar is een plek vrij omdat CDA-leider Hoekstra het kabinet ingaat. Maar Keijzer laat in een verklaring weten die zetel nu niet in te nemen. De CDA-politicus vertrok in september uit de landelijke politiek nadat ze was ontslagen als staatssecretaris vanwege kritische uitspraken over de coronapas. Het is niet uitgesloten dat Keijzer op een later moment alsnog voor het CDA de Kamer in wil, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ze zegt nu niet tot de Kamer te willen toetreden. En dat betekent dat als er een volgende vacature komt, als er weer een keer een vacature komt omdat een CDA-Kamerlid opstapt of een andere functie krijgt of wat dan ook, dat ze alsnog kan besluiten om toe te treden, want ze houdt recht op die plek als er weer een vacature is. Keijzer schrijft in haar verklaring ook dat ze op een andere manier haar bijdrage wil leveren aan het coronadebat. Het grote jachthut Os, dat zaterdag niet onder de Maasbrug bij Hedel door kon, is iets verderop in de Heusden opnieuw in de problemen gekomen. Doordat het waterpeil in de Maas wat is gezakt, lukte het vanochtend om de brug bij Hedel te passeren. Maar de waterstand is nog steeds te hoog om ook onder de Heusdense brug door te varen. Het jacht is 80 meter lang en is op weg naar Harlingen om daar te worden afgebouwd. Het weer tot besluit droog met hier en daar wat zon. Het is maximaal 6 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook dan wolkenvelden. Bij opklaringen kan het een paar graden vriezen. Ook kan weer mist ontstaan. Morgen grijs en maximaal 1 graad of 3. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan 2 files op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Hap 6 kilometer en 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. En in de kop van Noord-Holland loopt het vast op de N250 bij Den Helder. In de richting van De Kooi staat voor De Kooi 2 kilometer door een ongeluk. Vertraging is daar bijna 1,5 uur. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. De beste compressiesokken vind je op sokwa.nl. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Bestel ook je skisokken op sokwel.nl. Sokwel.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een nieuwe week en de villa is weer open, tot en met donderdag. Vanmorgen heeft de man met de stofjas wat extra zout hier op het bordes gestrooid, want het was een beetje glibberig. En over de bordesscène van het kabinet Rutte 4 ga ik zo meteen praten met lichaamstaaldeskundige Henry van der Bogert. En wie staat er nog meer op de gastenlijst? Dat weet Sophie Verhoeven in de receptie van de villa. Zojuist aangekomen de Rotterdamse wethouder Michiel Graus. Hij heeft de portefeuille armoedebestrijding al een aantal jaar in handen. En hij kan eigenlijk Carola Schouten, kersvers beëdigd als minister voor armoedebeleid, precies vertellen hoe het moet. Ja, Michiel Graus, zojuist de bordesscène vanochtend. Heeft het college van BMW eigenlijk ook zo'n bordesfoto? Ja, dat klopt. Wij hebben ook de collegefoto. En zoals je net de koning in het midden zag, hebben wij koning Abu Talib. Die gaat in het midden op een stoel zitten. En dan worden wij strategisch daarnaast gedrapeerd als wethouders. En dan moet je even nadenken van wil ik een stropdas om? Welke pak en de dames vooral, welke kleuren? En het wel grappig is, op een gegeven moment ging er een collega weg. En dan moet je weer een nieuwe foto maken. Dus dat, we hebben een paar van die collegefoto's. En we spelen natuurlijk ook vanmiddag weer de letterzetter. U weet hoe het werkt intussen. Tenminste, als u vorige week geluisterd hebt. We zoeken een woord uit het nieuwsaanbod. Ik heb van de jury opdracht gekregen om vooral niet te zeggen hoeveel letters het is. Want we willen het zo moeilijk mogelijk maken, toch? Dus het is gewoon een woord uit het nieuwsaanbod van vandaag. En de vraag aan u is om die letters te verzamelen. Die worden verstrooid door deze uitzending door Sophie voorgelezen. En als u denkt het woord te hebben, dan moet u reageren. Want de hoofdprijs is niet misselijk. Dat is dat Villa VDB keukenschort. Ook te gebruiken in andere ruimtes. Sophie, de eerste letters. De eerste letters zijn de N, de T, de B en de I. Vier in één keer. Hartstikke idee. Het mag wat kosten. Nou, als u nu al weet wat het woord is, mail dat naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, daar stonden ze dan met z'n 19e op het bordes van Paleis Noordeinde. 19 ministers van het kabinet Rutte 4. De 20e ontbrak, u weet het, dat was Sigrid Kaag vanwege corona. Maar de rest was er dus wel op 1,5 meter afstand van elkaar, zonder fris gekapt en gestyled haar. Althans, door een officiële kapper. Lichaamstaaldeskundige Henry van der Bogert van de Body Language Academy heeft meegekeken naar het fotomoment van het jaar. Meneer van der Bogert, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de algemene indruk? De algemene indruk is ze staan natuurlijk aardig stevig in zijn schoenen allemaal, maar dat komt ook door de functie die ze hebben gekregen. En je ziet wel een mooie tweedeling ook tussen de ministers die natuurlijk al langer gewend zijn om dit soort dingen te doen en de nieuwe ministers die er staan. Die staan vaak toch wat meer onwennig en er is toch wat meer spanning zichtbaar. Al zie je ook bij de heer Rutte zelf nu, ondanks dat het Rutte 4 is, toch die spanning weer terugkomen in wat signalen bij hem. En hoe zie je dat? Nou, bij Rutte is dat vooral heel zichtbaar. Op het moment dat de rest naar buiten komt, zie je Rutte met zijn vingers spelen. Dat noemen wij self-soothing signalen. Signalen waarbij je jezelf gerust stelt, op je gemak stelt. Omdat je spanning voelt of wat stress hebt. En dat doet hij ook op het moment dat hij zijn jasjes aanraakt. Vaak zie je dat jasjes open en dicht gaan. Of dat ze aan de rand van een jasje gaan spelen. En dat is niet functioneel. Dus dan zie je daarin dat ze toch wat regulerende signalen laten zien om spanning weg te werken. We moeten het hebben over de handen. Want veel staan met van die gevouwen handen. Dat zie je vaak bij, of bij hotemetoten. Leg eens uit, hoe zit dat? Nou, die handen in elkaar gevouwen voor het lijf is vaak toch een signaal waarbij ze de handen bij elkaar houden. Wat betekent dat ze gewoon in rust staan, zeg maar. Dat is een soort thuishonk waar je je handen houdt op het moment dat je ze niet kan gebruiken. Of dat je ze niet nodig hebt om signalen te geven in een gesprek. En er zijn er ook een aantal die houden de handen gewoon naast het lijf. En dan zie je toch wat vaker dat ze met vingers, dus met hun duim en hun wijsvingers gaan spelen. Wat ongemak gaan wegwrijven. Ja. En als je de handen in elkaar vouwt, dan is dat wat minder zichtbaar. Ja. Je ziet op de foto bij Rutte, zie je dan wel dat hij dat laat zien. Omdat hij net zijn puntjes van zijn vingers vasthoudt in plaats van zijn hele hand. Ja, ja. Maar die hebben dus die mensen die de handen vouwen, die hebben die tips van de media trainers eigenlijk goed meegenomen. Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Het zijn toch een aantal van die mensen die mediatraining hebben gehad of mediacoaches hebben, of echt wel advies krijgen in hoe ga ik staan, waar let je op in je houding, waar let je op in je gezichtsuitdrukking. En dat zullen ze zeker meenemen. Maar dan zie je toch in zo'n scène, zeker het moment dat ze naar buiten stappen, zie je toch een aantal mensen die dan onbewust toch die spanning laten zien door aan hun stropdas te gaan zitten, of nog even een jurk recht te trekken of in hun handen te gaan wrijven. En dat zijn signalen, daar kunnen ze niks mee doen. Die worden limbisch aangestuurd. Wat wil zeggen dat je daar geen invloed op hebt. Zijn die mannen dus, ondanks de goede mediatraining. Ja. Ja, die mannen allemaal blauwe pakken, hè? Ja, veel wel. Wat ook heel erg opvalt is dat de meesten ook een licht of donkerblauwe stropdas hebben. En Wopke Hoekstra eigenlijk altijd kiest voor een rode. Dat was bij Rutte 3 ook al. Oh. Toen had ook iedereen blauw, behalve de koning. Want die mag natuurlijk zich daarin wel onderscheiden. En ook had Wopke Hoekstra toen ook de rode stropdas. Dus wel opvallend. Wat wil hij daarmee zeggen, denkt u? Nou, het valt wel meer op natuurlijk. Dus misschien is het een licht statement van ik wil gezien worden, ik mag er zijn. Ja. Je ziet het ook in zijn houding. Hij staat wat steviger. Hij heeft op de foto zijn voeten wat breder uit elkaar dan de gemiddelde minister die daar staat. Dat heeft overigens Hugo de Jonge ook. Maar dat zijn natuurlijk wel meer doorgewinterde politici. Ja, en dan zijn we bij Hugo de Jonge op de sociale media Hugo met de schoentjes genoemd. En niet voor niks natuurlijk. Ja. Maar hij heeft ze volgens mij weer aangedaan, hè? Hij heeft ze weer aan, ja, inderdaad. Dus ook een duidelijk stijlstatement wat hij daar maakt. Ja, ja. Nou, ik vind het wel goed dat hij daar staat wel wat steviger. Dat hij daar gewoon aan vasthoudt. En ondanks toch de lollige opmerkingen daarover, dat hij toch gewoon vasthoudt aan zijn eigen schoenenkeuze. De vrouwen moeten we het over hebben. Wat wilt u daarover zeggen? Ja. Ja, we hebben dit jaar natuurlijk voor het eerst evenveel mannen als vrouwen. Hè? Het is verdeeld 10 mannen, 10 vrouwen. Dus dat zie je meteen dat letterlijk en figuurlijk meer kleur geeft ook op zo'n foto. De dames zijn wat meer gekleurd gekleed. En dat zal ook ongetwijfeld in de dynamiek iets gaan doen. Waarbij met name mevrouw Van Gennep natuurlijk, die in haar jurk ontzettend opvalt. Nogal roze is die. Die daar echt wel duidelijk zichtbaar is op de foto daardoor. Ja, maar mag ik iets vragen, Henry? Heeft ze dan de memo niet gelezen of is het ook een statement dat zij in dat felle roze gaat? Het zou heel goed een statement kunnen zijn. Ik weet niet precies wat het protocol is qua kleding, keuze en kleur. Daar heb ik niet zoveel verstand van, daar ligt niet mijn expertise. Ik neem aan dat het mag, anders was ze daar ongetwijfeld van tevoren wel op aangesproken. Maar het is wel een statement. Ze laat wel zien dat ze er echt is en dat ze daarin zichzelf durft te zijn. En het is op zich wel heel mooi natuurlijk. Gebeurde er nog iets opvallends, iets geks, iets wat misschien niet bij het protocol hoorde? Nou, je ziet natuurlijk, wat ik al zei, aardig wat signalen van ongemak en wat lichte spanning bij ze als ze naar buiten komen. Bij een aantal ook nog tijdens het knippen van de foto's, zo hoort ze hier dat nog steeds. En dat was met name, even kijken hoor, Frank Kuiper of Ernst Kuiper liet dat wel zien. Die was een beetje heen en weer aan het wiebelen op zijn benen en een beetje rond aan het kijken. Een stuk wat ongemak. Hij is natuurlijk nog nooit in deze functie geweest waar hij nu in komt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat spanning geeft, waardoor hij wat meer ongemak laat zien ook. Wat ik wel heel opvallend vind is het tasje wat onze nieuwe minister van Defensie vast heeft. Ik weet niet of dat protocol is. De andere dames hebben die netjes achterwege gelaten op de foto. Katja Ollongren. Ja, en zij heeft de tas naast de koning links op de foto gewoon vast. Dat valt wel heel erg op. Ik weet niet of dat iets met protocol te maken heeft, maar het is wel iets opvallends natuurlijk. Ja, of ze had misschien papieren bij zich. Dacht, nou, het zal me niet weer gebeuren dat iemand leest wat er op die papieren staat. Ik doe ze mooi in mijn tasje. Dat zou ook nog goed kunnen. En ik hou het vast ook. En je zag bij het naar buiten gaan dat ze dat tasje voor zich hield. Een beetje als een barrière. En nu op de foto, gelukkig heeft ze hem aan de zijkant van de lijf. Ja. Dus wat meer open op de foto, wat heel fijn oogt. Het is een moeilijke vraag misschien, hoor. Want dit is natuurlijk maar een eerste indruk. En kijk, dat er wat zenuwen zijn. Ja. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen natuurlijk. Hè. Je staat daar toch voor de natie. Is er iets te zeggen over de chemie, hoe de onderlinge verhoudingen zijn op basis van wat u vanochtend hebt gezien? Nou, op basis van wat we vanmorgen hebben gezien, met name het naar buiten komen, dan zie je wel welke mensen met elkaar in gesprek gaan, nog eventjes snel, wat ook misschien een manier is om even wat spanning te uiten nog. Even kort het gesprekje, even elkaar succes wensen. Dus dat blijft toch vaak binnen de partijen. En ook onderling zag je dat tussen Rutte en Hoekstra zag je even een kort momentje. En dan zie je toch dat ze elkaar wel heel even, al is maar met oogcontact of een kort woordje opzoeken. Maar vaak bleef dat nog binnen de partij. En nog niet echt onderling. Ik denk ook dat dat niet mag misschien wel op dit moment. Dat ze daar uitgebreid elkaar opzoeken en gesprekken hebben. Ook vanwege de afstand die we verplicht moeten houden natuurlijk nu. En dat zal ongetwijfeld van tevoren gebeurd zijn in de kamer waar zij gewacht hebben voor de Baudet-scène. Hier zie je daar heel weinig over terug, over die chemie. Ja. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen in de komende weken inderdaad. En bij welke persconferenties officiële momenten we nog meer signalen gaan terugzien. We houden ze in de gaten. En u ook. Hartelijk dank. Dat gaan we zeker doen. Voor de toelichting. Henry van der Bogert was dat. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you. Of the race, the reason we chase is lost in romance, and still we try Desmond Archer was dat uit de jaren 90 en Sleeping Satellite. Tot 3:30. Nou, dat Sleeping Satellite, dat kunnen we zeker niet zeggen van de James Webb-telescoop, want die is alive and kicking. Het zijn spannende tijden voor wetenschappers en ruimtenerds. Dit weekend is het gelukt om de zogenoemde hoofdspiegel van die telescoop midden in de ruimte uit te klappen. En daarmee kan het fine-tunen van de instrumenten beginnen. Ewine van Dishoek is hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit van Leiden. Werkt al bijna 30 jaar mee aan die telescoop, mevrouw van Dishoek. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Kwelijk, hoe hebt u het allemaal gevolgd? Nou, het was ontzettend spannend en wat een fantastische week hebben we gehad. Ik heb het grotendeels via de NASA-webblog en dan ook de live NASA-TV bekeken. Dat was, die zaten eigenlijk midden in de controlekamer waar alles gebeurde eigenlijk. De contacten met de telescopen waar je het ook zeg maar live kon zien hoe het zonnescherm werd uitgevouwen en hoe de spiegel werd uitgeklapt. Dus ja, dat waren gewoon ontzettend spannende momenten. Want het gaat zeer voorspoedig tot nu toe. Hebt u al op de tafel gedanst? Een klein dansje. We zijn er nog niet, maar so far so good. Dus dit waren echt hele kritieke stappen die genomen moesten worden in het hele project. Ja, maar nog even naar dat moment, want u hebt daar zo allemaal mee zitten kijken en dan klapt die spiegel uit en het lukt dan allemaal, dan slaakt u echt even een kreet. Nou, het is vooral het moment dat je dat ziet gebeuren. Dat is eigenlijk heel emotioneel. Want dan weet je dat het gaat de goede kant op. Het gaat nu echt gebeuren. Dus dat is echt was fantastisch om te zien. Ja. Even die James Webb-telescoop. Hè. Dat is de opvolger eigenlijk van de Hubble-telescoop. Die naam zullen veel mensen nog wel kennen. Die maakte allerlei bijzondere foto's van sterrenstelsels. Wat kan deze Webb allemaal nog meer? Nou, deze Webb die heeft eigenlijk net iets andere ogen dan de Hubble. Hè. Dus de Hubble die kijkt met het licht wat wij ook met ons eigen oog kunnen zien. Maar de Webb die heeft een net iets andere bril op. Die kijkt bij langere golflengtes, het infrarood. Dat is dus waar we warmtestraling ook hebben. En kort samengevat betekent dat Webb kijkt daar vooral alles wat is oud, koud en stoffig. Dus die ziet andere gebieden eigenlijk dan we met Hubble konden zien. Webb kan veel verder terugkijken in het heelal naar de eerste sterren en sterrenstelsels bijvoorbeeld. Ja. Oud, koud en stoffig, dat is een beetje ook zoals het hier in de villa is. Wordt er ook nog gekeken naar eventueel leven op andere planeten dan? Ja, absoluut. Dat is het koude en stoffige deel. Dat is de gebieden waar op dit moment nieuwe sterren en planeten worden gevormd. Daar kan Webb echt in doordringen nu. Maar ook naar onze naaste buren. De planeten rond andere sterren dan onze eigen zon. Daar kan Webb de samenstelling van de atmosferen van meten. En kijken of daar water in zit, methaan, ammoniak, allerlei verbindingen. En dat kan ons mogelijk een indicatie geven dat daar eventueel leven zou kunnen zijn. Ja, en ik zei het al, u hebt tientallen jaren eigenlijk al aan dat project gewerkt. En want er is ook een instrument mee dat, ja, eigenlijk u hebt daar mede voor gezorgd dat aan boord is, hè? Ja, dat is inderdaad eind jaren 90 gebeurd. Toen stond Webb nog op de tekentafel. En toen zeiden we van ja, eigenlijk moet hij dus nog ietsje verder gaan kijken in het infrarood dan het tot op dat moment was gepland. En toen hebben we inderdaad gezamenlijk, de Amerikanen en de Europeanen met een kleine groep hebben toen beargumenteerd dat er nog een instrument op zou moeten komen, het MIRI-instrument. En uiteindelijk zijn we ook een beetje trots dat we ook in Nederland een bijdrage aan hebben geleverd door daar een deel van te bouwen. En dat geeft u ook straks een voorsprong, dat als dat ding gegevens naar aarde terugstuurt, dat u ook gelijk daarin mag neuzen. Waar hoopt u op, wat hoopt u te vinden? Nou, eerst kijken of het instrument goed werkt. Dat wordt natuurlijk spannend allemaal. Er moet toch van alles gebeuren in de komende maanden eigenlijk met het testen daarvan. Maar dan hoeven we natuurlijk eerst een paar mooie plaatjes te krijgen. En dan de wat we noemen de spectra. Dus dat we het licht uiteen gaan rafelen in de verschillende kleuren. En dat vertelt ons dan uiteindelijk van wat er in zo'n gebied zit. Waar het uit bestaat. En dan hoeven we inderdaad te kijken. Zelf ben ik het meest geïnteresseerd geïnteresseerd in vormende planeten. Eigenlijk te kijken wat zijn de ingrediënten waaruit nieuwe planeten worden gebouwd. En ja, daar hoop ik echt snel in de eerste maanden van de waarneming iets over te leren. En dan bellen we tegen die tijd eens weer om te horen of er ook inderdaad wat belangwekkends bij zit. Dank voor de toelichting nu. Over de James Webb-telescoop ging het. U hoorde Ewien van Dishoek, hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit van Leiden. Thuis vraag ik wel eens, wat vind jij nou mooie muziek? En toen liet ik wat nieuwe liedjes horen. En toen zei ze, dit vind ik wel aardig. Brett Eldridge is de naam. Een countryzanger en liedjeschrijver uit Paris in de Amerikaanse staat Illinois. En dit is zijn allernieuwste liedje. Dat heet Holy Water. I've been on the verge of breaking. Couldn't find my way out of here. I saw you standing there waving, making all this hell disappear. You are my holy water. You are my river deep. Wash me away and take me. Something about your love just sets me free. Something about your love just sets me free. I have my time being reckless, holding back my heart for too long. All those empty nights made me helpless, and I was fading like the end of a song. True love just sets me free. Oh, I got used to broken hearts, watching my world fall apart. Didn't know I needed you, but now I do, now I do. Oh, you are my home. Het is een beetje gospel, hè, op maandagmiddag. Mag, hoor. Ja, mooi. Prachtig. Brett Eldridge heet de man. Holy Water, dat is het liedje. En hij komt ook naar Nederland, trouwens, om op te treden. Als het allemaal mag. Oeh. Ja, dat is altijd nog even spannend. 16 mei staat voorlopig genoteerd. De Melkweg in Amsterdam treedt hij op. Deze Brett Eldridge. Eens even kijken. We zijn bezig met een spelletje. En het wordt wel lastig. Kijk, ik gooi nu niet meer het aantal letters erin. En dat maakt toch uit. Dus dan wordt het ook wat spannender naar het eind toe, Sofie. Ja, het scheelt wel, hoor. We hadden eerst de N, de T, de B en de I hebben we eruit gegooid. En dan komen de tweede set komt nu. Dat is de E en de S. Villa VDB, het omroepmax.nl. Als u het antwoord wil mailen, u kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. NPO Radio 1. Het is nu bijna 14:30. Hier is Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij gevangenis de Schie in Rotterdam is veel politie aanwezig na melding van een opstand. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De dienst justitiële inrichtingen, die gaat over de gevangenissen, wil niet spreken van een opstand en heeft het over een ordeverstoring. Het is niet bekend hoe lang die al bezig is, maar volgens een woordvoerder is de situatie nog niet onder controle. In een ziekenhuis is het aantal coronapatiënten voor het eerst toegenomen. Het zijn er nu 1535, een stijging van 56 ten opzichte van gisteren. Op de IC's is het aantal mensen met corona vrijwel gelijk gebleven. In Den Haag krijgen de nieuwe bewindslieden de dossiers overgedragen van hun voorgangers. Op het ministerie van Financiën gaf oud-minister Hoekstra symbolisch een klein koffertje met een sleutel aan de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag. Omdat Kaag positief getest is op corona, gebeurde dat via een videoverbinding. De politie heeft ook de vrouw aangehouden die afgelopen woensdag bij het huis van D66-leider Kaag was. Ze filmde daar de man die met een brandende fakkel voor haar deur stond. Hij riep complotleuzen en intimiderende teksten en werd kort daarna aangehouden. Het incident werd door de vrouw van 44 gefilmd en gestreamd via sociale media. Dan Robert Vriesen. Waar staat het stil? Op de A73, Jurgen, vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Na een ongeluk met een vrachtwagen bij Haps. 5 kilometer file tussen Malden en Haps met een kwartier vertraging. Want de rechterrijstrook is daar dicht. Max. Tijd voor toen. Terug naar 10 januari 1978. VDB. Ja, stel u even voor, het is 12 uur 's nachts en dan hoort u deze oproep op de radio. Goedenacht, luisteraar. Jij, die op dit moment, in het holst van de nacht, bij de radio zit. Denk niet dat je daar rustig in je stoel kunt blijven zitten. Want jij hebt buiten je automobiel klaarstaan. Met een volle tank benzine. En een autoradio. Waarop je zo dadelijk mijn stem kunt blijven horen. En de instructies volgen. Want vannacht gaan we uitrijden. Op weg naar een punt midden in Nederland. Op jouw eigen risico. Ja, spannend allemaal dit. U hoorde de stem van VPRO-radiomaker Willem de Ridder, die een nachtelijke puzzeltocht had georganiseerd met de titel De Doodsangst-Escapade. En hij dacht eigenlijk dat er misschien een handjevol mensen op af zou komen. Uiteindelijk kwamen er een paar duizend. En die nacht eindigde dus uiteindelijk in chaos. En bij Woudrichem ontstond een heuse file, meneer de Ridder. Hartelijk welkom. Ai. In de villa. Wat was het idee van die doodsangst-escapade? Nou, ik had een hele serie hoorspelen gemaakt. Ik maakte heel veel hoorspelen in die tijd. Geïmproviseerd altijd, hè. En die heette de doodsangsttherapie. Want we wilden uitvinden, als wij angst voelden, of de luisteraar het ook zou voelen, nou, dat bleek te kloppen. Ja. Wat had u met angst dan? Was dat sommige zo... mensen waren zo bang. Ja, u klonk ook best wel onheilspellend als ik het zo terug. Ja, zeker, natuurlijk. Er moest een speciale stem bij. Ja. Sommige mensen waren zo bang dat ze te huis uitvluchten en de radio niet eens durfden uit te zetten. Echt waar? Ja. Dus één keer zelfs zo ver gegaan dat een technicus van de NOS, heette dat toen nog. Ja. Ja. Is gevlucht, je hebt het bandje, heeft hij ongecontroleerd laten lopen. Die durfde niet te luisteren. Als ik dit zo terughoor, ik moest ook een beetje denken aan Orson Welles met War of the Worlds. Ja. He, toen ook half Amerika dacht dat die ruimteschepen echt geland waren. Ja. En mensen ook in paniek de straat op gingen. Ja, ja. Was dat de inspiratie ook? Of? Nou, nee hoor. Ik had al diverse nachtritten gemaakt. Want ik ben begonnen met radio maken toen ik in Hollywood woonde. En daar heb ik de eerste nachtrit gemaakt. Oké, okay. Ook in Hollywood? Voor Nederland. Oh, vanuit Hollywood? Ja, vanuit Hollywood. Ja. Zeg maar even, want angst was dus het thema. Maar dat weten we ook allemaal natuurlijk wel. Angst roept ook juist op om dan toch naartoe te gaan. Tuurlijk. En dat gebeurde dus massaal. Ja, tot mijn grote verbazing. Want wat had u had er een idee bij van, nou, daar doen een handjevol mensen aan mee. Nou ja, kijk, ik maakte het op cassettes in die tijd. En ik ging uit van een paar honderd mensen. Hoeveel waren er uiteindelijk? Ik denk tegen de, ja, ik weet niet, maar misschien wel 10.000. 10.000? Ja, of iets in die sfeer, maar in ieder geval heel veel. Ja. Ja. En de mensen kregen dus steeds aanwijzingen, zoals we net ook hoorden. Ja. Op een gegeven moment komen er steeds meer auto's bij elkaar, hè? Vanuit het hele land. Ja. En op een snelweg reed er een hele file. En dan zei ik met een griezelige stem: als ik 1, 2, 3 tel, doet u 10 tellen lang al het licht uit. En dat deden mensen. En dan reden de hele file reed in het donker. Ja. Nou, je begrijpt, er waren vragen in de Kamer de volgende dag. Ja, ja, precies. Dat mocht helemaal niet. Want uiteindelijk eindigt het bij Woudrichem, hè? Plaatsje Woudrichem, vlakbij Slot Loevestein. Dat was eigenlijk de eindbestemming. Ja. En toen kregen de luisteraars de laatste aanwijzing. Laten we even luisteren hoe dat toen klonk. Stap uit. Begeef je naar een kleine boot. En de veerman is klaar om jou over te brengen naar een stikdonker gebied. In de verte zul je een fakkel zien. Volg de weg naar het licht van de fakkel in de verte. Sophie is nu nog bang, zelfs als ze het nu hoort. Ja, griezelig, hè? Helemaal, ja, maar de kracht van de radio natuurlijk ook toen. Geen internet, weinig op tv. Dan is de radio nog veel krachtiger. Ja, zeker. Nu zou het zich heel snel rondspreken van ja, het is allemaal flauwekul, jongens. Het is fake. Nou, dat wil zeggen dat als ik nu nog, zeg maar, voor Max een nachtrit zou maken, dan krijg je weer massaal. Oh, nou, dan gaan we daar zo meteen ontzettend leuk. Dan gaan we daar zo meteen nog eens even over napraten. Ja, maar dit lijkt me hartstikke een leuk idee. Ja. Ik hoor u hier zeggen van de veerman zet u over. Zat hij in het complot, wist hij ervan? Nou ja, die zat klaar met een boot. Maar niet voor 10.000 mensen, neem ik aan. Nee, die zag ineens, honderden en honderden auto's het dorp binnenkomen. Nou, hij is gevlucht. Die veerman is gevlucht? Ja. En hoe kwamen die mensen dan uiteindelijk slot? Nou, die hebben boten gepakt en alles wat maar kon vlotten varen. Gemaakt. De krant schreef de volgende dag, einde van de wereld in Woudrichem. Ja, ja. Waar zat u al die tijd? Ik zat in Woudrichem. Met Peter Vlik, dat was toen de regisseur. Ook van de VPRO? Van de VPRO. En ik heb tot mijn grote verbijstering zag ik in de verte de donkere lucht oplichten. Ja, van al die auto's die eraan kwamen. Ja, en het werd zo licht. Ik dacht, hè? Maar dachten jullie dan, wat een fantastisch succes? Of dit wordt een ramp? Nee, het maakt mij niet uit. Ik vond het prachtig. Ja. Bent u er trots op? Nou ja, ik heb wel ontzettend genoten natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, het is sowieso natuurlijk mooi om mensen in beweging te brengen op deze manier. Tuurlijk. Ja. Want die mensen vonden het allemaal hartstikke leuk, denk ik. Ja. De burgemeester van Woudrichem iets minder. Nou, wij zijn later nog eens uitgenodigd in Woudrichem. De hele gemeenteraad zat daar en de politie en zo en de halve bevolking. Een jaar later of zo moeten we er eens over praten. Ja. Die waren het niet vergeten. Maar het is wel goed gekomen tussen u en ja, het was ontzettend leuk. Ja. Ja. Ik vind het een leuk idee, meneer de Ridder, om zoiets nog eens. Kijk, het hoorspel is ook echt iets van vroeger natuurlijk. Hè? Dat, heel veel jongeren kennen dat niet eens meer. Nee. Nou, ik zal je vertellen. Ik heb ook sprookjes verteld op de radio. Bij de Vroege Vogels, geloof ik, bij Vara. Mm-hmm. Nou, er werd massaal naar geluisterd. Ja. Massaal. Ik vind het een leuk idee van zo'n nachtpuzzeltocht. Laten we dan nog eens laten we de koppen bij elkaar steken. Oké. Okay. Dank voor het gesprek nu. Willem de Ridder voor dit verhaal. Meer historische wist-u-datjes vindt u op de website maxvandaag.nl. En dit nummer stond toen in de hitparade. Dus vandaag 44 jaar geleden. Oorspronkelijk van de Zombies, maar Carlos Santana gaf daar in 1978 zijn eigen draai aan. She's Not There. Sorry. Ja, die plaat die hoort dus bij dat bijzondere moment van die nachttocht bij de VPRO in 1978. Santana, She's Not There. Nieuws van de NOS dan. Na de foto op het bordes, die werd eind van de ochtend gemaakt, zijn de bewindslieden van het nieuwe kabinet Rutte 4 nu naar de ministeries voor de portefeuilleoverdracht. Politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet, die volgt dat allemaal. Ewout, ja, het is een dag met veel ceremonieel. Of hoor je ook nog wel wat nieuws? Ja, toch wel wat. Het is inderdaad vooral ceremonieel, zoals je zegt. Die bordesscène natuurlijk, maar ook dat overdragen van die ministeries. Dat is toch vooral het uitwisselen van beleefdheden. Veel succes wensen. Maar je hoort ook wel iets over de motivatie van ministers. Waarom zijn ze dit nu gaan doen? Bijvoorbeeld Karien van Gennep. Dat wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken voor het CDA. Of dat is ze nu dus al. Zij zei dat ze onder meer is teruggekomen naar Den Haag om iets te doen aan het gedaalde vertrouwen in de politiek. Om de stille meerderheid in het midden, om die weer een stem te geven tegenover wat zij noemt de schreeuwers op de flanken. Ik denk dat er heel veel mensen zijn hier in Nederland die gewoon met elkaar aan de maatschappij willen werken. Die met elkaar in gesprek willen en die soms denken, ik doe iets wat gewoon oké is. Maar waarom word ik overschreeuwd? Als die mensen weer met elkaar zeggen, het is oké. We houden ons aan de regels, we stoppen voor een rood licht, zijn flauwe voorbeelden. Maar dat soort mensen weer zeggen, ja, met elkaar kunnen we deze maatschappij vormen. Door corona de laatste 2 jaar zijn heel veel van die sociale verschillen, maatschappelijke verschillen, groter geworden. En wat we met elkaar moeten doen, is investeren om te zorgen dat we het weer bij elkaar brengen. En hoe gaat u dat doen? Nou, ik ga allereerst natuurlijk met iedereen aan de slag, met iedereen in gesprek. Maar te zorgen dat we eerlijke kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Kansengelijkheid bijvoorbeeld ook voor senioren. Voor mensen met een andere achtergrond. Maar met elkaar ook in gesprek gaan. Over al die zaken die er nodig zijn. Ja, vooral als ze nog in gesprek gaan. Ze moeten het allemaal nog uitwerken. Ze moeten nog echt beginnen. Maar wel een duidelijke motivatie van deze minister om te beginnen. Sigrid Kaag, de minister voor Financiën, die is er dus niet. Heeft te maken met een coronabesmetting. Hoe is dat nou opgelost dan? Ja, zij was er dus de hele dag wel bij, maar dan vanaf een scherm. Via Zoom heeft ze ook de beëdiging gedaan, de eed afgelegd vanuit huis. Maar ze moest ook die sleutel van de schatkist krijgen van Wopke Hoekstra, haar voorganger. Zo'n ouderwetse sleutel. Nou, daar hadden ze ook iets op bedacht. Er staat daar een schatkist. Ik weet niet of jij die kan zien. Maar op Financiën en overigens ook op een aantal andere departementen weet men dat die schatkist altijd leeg is. De bodem van de kist is niet alleen in zicht, maar er mist eigenlijk ook nog 400 miljard. En daarmee wens ik je natuurlijk heel veel succes. Ik ga jou de sleutel van die schatkist die in dit doosje zit, ga ik je overhandigen. We gaan dat op zijn Star Treks gaan we dat naar jou toe beamen. En dan schijnt dat bij jou aan te komen. Ja. Het leven is een hele moderne tijd. Dankjewel, Wopke. Ik wil toch wel even eerst de sleutel van laten. Het is echt. Ook dit is ons gelukt. Tja, ineens had Sigrid Kaag die ouderwetse sleutel te pakken, terwijl Hoekstra toch het doosje vast had. Nou, hoe kon dat nou? Ja, nou, dan moet jullie uitzoeken in Den Haag, vind ik. Zeg, wat gebeurt er verder nog vandaag, Ewout? Nou, de eerste ministerraad met de nieuwe ploeg, die gaat zo beginnen. Om 4 uur komen ze bij elkaar. En dan horen we misschien ook wel iets meer van bijvoorbeeld Ernst Kuipers, de nieuwe coronaminister, die het vandaag heeft overgenomen van Hugo de Jonge. Want we zitten nog wel steeds in die lockdown. En wat gaat er nu gebeuren? Komende vrijdag bijvoorbeeld tot die nieuwe persconferentie. Dus dat soort dingen komen ook nog vandaag. Vanuit Den Haag, politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, die overdrachten zijn dus nu bezig op de departementen. In de nieuwe regering zijn een paar nagelnieuwe ministersposten, zoals die voor armoedebeleid. Een post die valt onder sociale zaken en is toebedeeld aan Carola Schouten van de ChristenUnie. Armoede staat voor het nieuwe kabinet namelijk hoog op de agenda. We halveren het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. De 150 euro per week waar het hele gezin van moet leven is niet genoeg. Ja, met vrienden is het wel bijvoorbeeld als we een keertje ergens heen gaan, bijvoorbeeld naar de bioscoop, of als we iets leuks gaan doen in de stad, dan is het wel soms van, ja, ik kan niet mee, omdat dat ik er gewoon geen geld voor dan heb. U let echt op de prijzen. Ja, ik let echt gewoon op de prijzen, ja, klopt. En als dat veel hoger wordt, wat dan? Ja, dan weet ik het ook niet. Dan moet ik misschien naar de voedselbank. Ja, de Rotterdamse wethouder Michiel Graus die was in 2018 de eerste die op gemeentelijk niveau de post armoedebestrijding kreeg. En dat is niet zo gek, want volgens cijfers toen van het Sociaal Cultureel Planbureau was Rotterdam de gemeente met de meeste armoede. Wat kan partijgenoot Schouten van hem leren? Meneer Graus, hartelijk welkom. Bent u eigenlijk blij met Carola Schouten op die post? Ja, zeker. U kent haar ook, hè? Ja, ik ken haar. Ja, zelfde partij? Zeker. Dus mooi. En ook een Rotterdammer. En ze groeit ook in een. Ze woont in een gedeelte van de stad waar echt veel armoede is. En waar ook heel veel informele organisaties, kerken, moskeeën heel actief zijn. Dus ja, als ze de ramen uitkijken, en ik weet dat ze dat regelmatig doet, ze weet wat er speelt. Dus bij haar zal nooit het punt zijn dat ze geen voeling heeft met het onderwerp waarmee ze bezig is. Dat klopt. Ja. Ja. Armoedebestrijding, is dat zo belangrijk dat daar een heel ministerie voor opgetuigd moet worden? Dat is zo belangrijk dat alle ministeries eraan moeten werken. Les dus uit. Één ministerie is te weinig. Ja. Ja. Nee, zij, armoede... zij is de coördinerende minister. Ja, dat zou wel mijn advies zijn. Ik bedoel, ik mag het op het Rotterdamse niveau doen. Maar ik heb echt mijn collega van bouwen nodig. Om de goede stap te zetten. Betaalbare woningen. Maar ook een vindplaats voor schulden. Dat er geen huisuitzettingen zijn. Zij zal met de Rotterdamse Hugo de Jonge daar in gesprek kunnen gaan. Of de energietransitie. Voor mij is het interessant. Ik heb zonnepanelen op mijn dak. Ik heb een beetje spaargeld. Ja, ik moet ongeveer rente betalen aan de bank voor spaargeld. Maar met zonnepanelen op mijn dak verdien ik dat terug. Mensen in de armoede hebben dat geld niet. Nee. En stel dat ze dat zouden willen. En we zeggen, willen u helpen? U mag renteloos een lening. Ja, als je in een schuldhulpverlening zit of onder een bewindvoerder zit, dan mag je geen nieuwe schulden aangaan. Dus de overheid de ene hand zegt, doe die stap naar voren. En de andere hand, die hakt dat af. Dus als ze echt krachtig is, zal ze met alle kabinetsleden, vooral die van justitie en van financiën. Want als die de goede stappen vooruit zetten, dan gaan we echt kunnen we vaart maken. Dus eigenlijk is dat uw advies. Ga eerst een rondje langs die collega-ministers maken. Ja, ja. En ook, want volgens mij is een regeerakkoord, hebben we allemaal, hebben ze hun handtekening erop gezegd. Dus de opgave voor energietransitie, dat is een opgave voor iedereen. De opgave voor armoede is de opgave voor iedereen. Dus kan je ook met elkaar kijken, hey, hoe kunnen wij nou samenwerken? Hebt u al gevraagd of ongevraagd advies gegeven aan Carola Schouten? Ik heb wel contact met haar. Maar ik ben begonnen in 2018. En ik ken haar video in de Koopgoot. Waarin ze het had over schulden toen. De aanpak van schulden. Hoe we daar veel slimmer, goed voor mensen, maar ook goed voor de portemonnee van de samenleving, hoe we daar maar om moeten kunnen gaan. En een van dat soort, die elementen die zij toen al noemde, daar ben ik in Rotterdam mee aan de gang gegaan. Dus er is doorlopend contact. En zodra zij ik het hoorde dat ze het werd, heb ik natuurlijk haar gefeliciteerd. En ook gelijk aangeboden van, kom naar Rotterdam. We willen je graag laten zien de mooie dingen. Maar we hebben je ook keihard nodig. We zitten ook soms met onze handen in het haar. Dat is voor mij wat lastig als kale man. Ja. Maar we hebben elkaar zo keihard nodig. Want ik noem net die cijfers. Hè. Die dateren van geloof van 2017, 2018. Dat Rotterdam de gemeente was met de meeste armoede in Nederland. Hoe is dat dan nu? Hebt u het verschil al kunnen maken? Nou, ik probeer altijd een beetje bescheiden te zijn. Maar dat hoeft hier niet hoor. Want elk kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. Toen ik begon, toen was het cijfer 20,6%. 20,6% van de kinderen groeide op in armoede in Rotterdam. Het jaar daarna was het in de 19, het jaar daarna 18, toen 17. En nu 16,6. Dus elk jaar grofweg weten we er 1% klein af te halen. Ja, maar ja, dat betekent wel een paar kinderen per schoolklas. En het is de grootste verandering in Nederland. Dus, maar als ik zeg 16,6 in Rotterdam, het gemiddelde is 8% in Nederland. Ja, dus het is twee keer zoveel. En het is, dus dat klinkt goed. Elke keer eraf. En we weten twee keer zoveel mensen te bereiken, et cetera. Maar nog steeds staat u vrij hoog in het lijstje. Ja, we zijn nog steeds de hoogste. Als we zo doorgaan, dan gaat op een gegeven moment iemand het overnemen. Maar wat mij echt pijn doet en wat ik lastig vind, is langdurige armoede. Dus die cijfers gaan naar beneden. Gaan door heel Nederland naar beneden. En bij ons wat sneller gelukkig. Maar langdurige armoede stagneert. 4 jaar of langer in de armoede. Dan zijn al je reserves op. En dan is vaak ook de hoop is weggeslagen. Er ontstaat isolement. Weet je wat? Dus, nou, dat is zo hardnekkig. Daarom heb je iedereen nodig in de samenleving om echt de armoede te doorbreken. Ja, vandaar dat u ook zegt, ik blijf bescheiden, ook bij deze cijfers. Een van die dingen die u net noemde is zorg voor een coördinatie dat je met meerdere mensen doet. Nou, dat doet u dus in Rotterdam ook. Noem nog eens iets wat jullie in Rotterdam doen om die cijfers naar beneden te krijgen. Nou ja, armoede. De mensen die ons als overheid het hardst nodig hebben, zijn de mensen die wij het meest in de steek hebben gelaten. Ja. Die vaak een stempel fraudeur op het hoofd hebben gezet. Kijk ook naar de politiek heeft nu de mond vol van, we moeten iets doen aan de armoede. Maar je ziet door die toeslagenaffaire dat de mensen in de armoede gedrukt zijn juist. Ja. Ja, dus de overheid is meer het probleem dan de oplossing. En als je, dus het is niet dat we goede, we hebben echt goede instrumenten en regelingen. We kunnen heel veel schulden weghalen. Maar mensen zijn echt bang voor onze overheid. Dus wat je moet doen... Wat hoort u daar voor verhalen over dan van mensen? Ja, kijk, de contacten die ik heb... Mensen zijn echt bang. Zeg, ik ben bang dat mijn kinderen van me weggenomen worden. Ze vertrouwen de overheid niet meer. Ja, soms stuur ik formulieren op waar je alleen maar je handtekening moet zetten. Dat is gratis geld. En dat is echt zo. En mensen zeggen, ja, maar ja, dat hebben jullie toen ook gezegd. Maar die toeslagen, later werd het dan toch teruggehaald. Dus... Er zit diep wantrouwen naar de overheid. Dat begrijp ik. En de enige is wat ik kan doen. Ik kan roepen, kijk, wij zijn te vertrouwen. Dat werkt niet. Dus werk samen met plekken van vertrouwen. In Rotterdam helemaal. Geen woorden, ja, maar daden. Ja, maar dus op scholen. Het mooiste wat je hebt, het rijkste bezit, je kinderen. Die vertrouw je toe aan school. En de school ziet wat er aan de hand is. Dus mensen van mijn gezinsaanpak en dergelijke werken samen. Niet alleen met, maar ook op scholen. Medewerkerskansengelijkheid. Een huisarts, die ziet wat er met mensen aan de hand is. Die samenwerking. We hebben ook een weggeefwinkel. Niet zo ver van waar mevrouw Schouten woont. Helemaal 100% gerund door vrijwilligers. Vanuit een buurtpastor ook. Vanuit de Islamitische Voedselbank. Gratis spullen. En daar dan, waar daar vertrouwen is, daar ook zijn. En dan kijken van wat is er aan de hand. En soms is het maar een heel klein dingetje wat mensen aankaarten. En soms komt er ineens een acute huisartszetting. Die je op dat moment kan verhinderen. Want ik kan u helemaal volgen. Hè? En toch is er ook natuurlijk altijd een geluid van... ja, maar daar zitten ook profiteurs bij. Er zijn mensen natuurlijk die de kluit proberen te belazeren. U moet ook soms hard zijn, lijkt me. Nou, als u net over de toeslagen veraf... dan zijn wij als overheid degene die de kluit hebben belazerd. Hè? Ja, duidelijk. En ja, Tweede Kamer, de gemeentes, de rechtbanken, iedereen. Dus... Ook daarin past ons enige bescheidenheid. Ik probeer een beetje de Bijbelse spelregels erbij te houden. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Staat in het evangelie van Lucas. Ja, u bent van de ChristenUnie. Ja, en niemand verwacht dat je gauw bergen geeft. Maar wel dat je mensen in de ogen kijkt en zoekt wat er aan de hand is. En niet zegt van, ja, u spreekt met mij, maar ik kijk alleen in dit element. Is dat te veel en te lang gebeurd? Ja. Dat mensen toch vooral als oplichter, als, ja, die beduvelde kluit, dat alle systemen daarop gericht waren? Ja, u had mevrouw Schouten, maar mevrouw Van Gerp, volgens mij is de andere minister aan sociale zaken. Die participatiewet is echt killing. Er zit geen enkele ruimte in om te kijken naar mensen wat er echt aan de hand is. Geef ruimte. Ja. En zoek uit wat er is. En als je het niet vanuit het hart doet, niet om mensen te helpen, doe het dan vanuit de portemonnee. Want mensen afvakkelen, mensen in de schulden laten zitten, dat is belachelijk duur. Er gaan miljarden om in de schuldenindustrie. En eigenlijk ben ik een van de weinige mensen die zeggen, ik wil geen extra geld. Ik wil u best geld geven, kabinet. Maar sloop een aantal dingen. En geef ons ruimte om mensen sneller te helpen. Nou. En door wetgeving ook heen, hè, die privacy. Ik voel me soms dat ik 10 mensen zie verdrinken. Ik heb 2 reddingsboeien. Nou, zeg je, gooi een reddingsboei? Nee, want dat ik ze zie verdrinken, dat komt vanuit een andere wet. En dat mag ik. Dus dan krijg je een soort blinddoek om, moet je 3 rondjes en dan moet je een reddingsboei gooien. Ja. En dat snappen mensen niet. Mensen zeggen, je bent toch de overheid? Je kan toch krachtig hebben? Vandaar ook eigenlijk uw eerste tip aan haar. Ga ook met die andere ministers die over dit probleem mee moeten praten. Ga daarmee praten. En ze kan altijd bij u aankloppen, begrijp ik. Zeker, van harte welkom. Dank voor het gesprek, meneer Graus. Michiel Graus is dat. Hij is de Rotterdamse wethouder voor armoedebestrijding. En morgen zetten we hier in de villa de schijnwerpers op de nieuwe minister voor natuur en stikstof. Want die krijgt natuurlijk ook een hele klus. Het is weer tijd voor de dichter voor 3, want bijna 3 uur. Hier is Arie van der Bulp. De Groningers kunnen het schudden. Ze hebben het weer Spaans benauwd. Men draait straks de gaskraan weer open. Want de Duitsers hebben het koud. En ook al heeft Duitsland zelf aardgas, het winnen daarvan is gedoe. Dus gaan ze betalen om het hier te halen. En Groningers doen er niet toe. De wereld gaat naar de maan. En wij zien het hoofdschuddend aan. De zorg in de zorg is zorgwekkend. Want groot is het ziekteverzuim. De volhouders lopen op tandvlees, bedekt met een dikke laag schuim. De aanwas van nieuwe patiënten neemt hand over hand al maar toe. Het is vreselijk balen, meer pieken dan dalen. De zorgers zijn allemaal moe. De wereld gaat naar de maan en wij zien het hoofdschuddend aan. Oh, nog eventjes over de Duitsers. Hun vliegtuigen staan aan de grond. Dat geeft economische schade en dat vinden zij ongezond. Ze plannen nu zinloze vluchten. Die lui zijn van lotje getikt. Waar zij slechts voor vechten zijn luchthavenrechten,

om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nog een half uurtje in de villa met straks ook de ontknoping van de letterzetter, Sophie. Het is een lastige vandaag, hè? Ja, die schort die moet er wel uit, hoor. En veel mensen hebben ook de focus op Rutte 4-achtige woorden. We gaan toch even verklappen hoeveel letters het woord heeft vandaag. Het zijn er 13. En de laatste drie, dat zijn de T, de I en de U. Dus dan hebben we alle 13 letters gehad. Daarmee moet dus dat woord uit het nieuwsaanbod van vandaag worden gevormd. Villa VDB, het omroepmax.nl. Als u wilt mailen of reageer via de NPO Radio 1-app. Deze week verschijnt de podcast De 100 Vrouwen van Marcel. Acteur Marcel Musters die praat daarin met vrouwen die speciaal voor hem zijn en die hem wijze dingen hebben geleerd. En een van die vrouwen is de 87-jarige Yvonne de Beer, de vrouw van de tandarts waar Marcel... 86, toch? Ja. Neem me niet kwalijk. Ja, ik dacht dat ik kan niet kloppen. Nee, sorry. Ja. Dus volgens mij, ik heb zelf die informatie waarschijnlijk doorgegeven. We hebben de hele ochtend ongeveer al met elkaar doorgebracht, mevrouw de Beer. En ik dacht, nou, dat kan toch niet waar zijn, 87? Nee. Dat is even 37. Nee, dankjewel. Nee, ja. In april wordt het 87. Oké. Okay. Goed, nou, de leeftijd doet er ook helemaal niet toe. U bent hier, u was de vrouw van de tandarts van Marcel, waar hij als kind in Tilburg altijd kwam. Ja, Marcel is hier ook. Ja. Even het idee van die podcast, Marcel. De meeste mensen die zullen jou kennen uit het theater of van tv-series. Penosa bijvoorbeeld heb je ingespeeld, veel meer series. En je bent nu gestopt met acteren, begrijp ik. Ja. Waarom is dat? Ja. Nou, ik kreeg een burn-out een paar jaar geleden. En in de afgelopen jaren heb ik bedacht wat ik nog kan met de energie die ik heb en wat ik leuk vind en wat ik kan bijdragen in creatieve dingen. Maar acteren kost te veel energie, zeg je? Nou ja, ik heb 36 jaar, doe ik theater en ook film. En dat is heel zwaar als je elk seizoen op tournee bent. En alles was in dienst van de acteur, Marcel, heb ik gemerkt de afgelopen jaren. En daar wil ik eigenlijk mee ophouden. Ja, ik vind het wel genoeg geweest ook, weet je wel. Bijna 40 jaar zo... Zo heftig werken. Maar goed, dan zit je daar. En dan hoe komt dat idee van zo'n podcast dan? Nou, dat is langzaam zo ontstaan. Ik dacht van, wat kan ik nu nog? En wat is... Want ik ben 62 en wat wil ik nog graag? En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik zou die nog wel eens willen zien. En toen ging ik een lijstje maken met alle mensen die ik nog wel eens zou willen zien en spreken. Toen dacht ik, oh shit, het zijn bijna allemaal vrouwen. Ja. Veel meer vrouwen dan mannen. Dus toen moest ik erover nadenken. Ik dacht, god, ja, ik zou dit toch allemaal leuk vinden om een keer te zien. En zo is eigenlijk het ontstaan. En het bevalt me heel erg goed. Had je daar zelf een verklaring voor, waarom het eigenlijk allemaal vrouwen waren? Nee, een echte verklaring niet. Maar vrouwen trekken me altijd wel, ondanks dat ik homoseksueel ben, trekken vrouwen me meer aan dan mannen. Ik heb meer geleerd van vrouwen dan van mannen. Goede dingen geleerd van vrouwen, waar ik iets aan heb in het leven dan van mannen. En eigenlijk ben ik heel erg een feminist, kom ik er steeds meer achter. Ja, ja, ja, veel meer feminist dan de meeste vrouwen die ik ken. En zeker de meeste mannen die ik ken. Ja. Ik vind het raar dat vrouwen niet gewoon echt gelijkwaardig zijn. En dan is dat een leuk idee natuurlijk. Want je maakt dan een lijst, dus dan kom je op 100 vrouwen. Nou, dan ga je weer mee in gesprek. Maar wat moeten wij ermee, de buitenwacht? Nou, gewoon luisteren. Als je zin hebt op te luisteren, verder hoeft er helemaal niks mee. Want je kunt er ook wel wat van leren dus. Dat weet ik niet. Ik vind ze leuk als ik ze hoor. We hebben er 5 gedaan, ik heb er 3 geluisterd. En ik vind ze... Ik denk dat er mensen zijn die dat leuk vinden om te luisteren, omdat ik het zelf leuk zou vinden om naar te luisteren. Ja. En misschien leer je er iets van. Misschien is het heel vermakelijk of is het juist heel pijnlijk. Maar dat het zijn eerlijke gesprekken. Mevrouw de Beer, u bent 1 van de 100. Ja. Was de vrouw van de tandarts van Marcel. Ja, klopt. Wat dacht u toen hij u belde? Grote verbazing. Maar wij kennen elkaar dus al vanaf Ukkepukkie. Kwam die bij ons in de praktijk. Ja. En ik heb de laatste, laten we zeggen 30 jaar... Marcel redelijk veel kunnen volgen. Wat ik overigens niet wist, dat zij mij gevolgd heeft... sinds ik uit Tilburg weg ben. Maar hoe ging dat als kind dan? Dat je de tandarts af en toe ziet, maar de vrouw van de tandarts... Nou, de vrouw van de tandarts, je merkt het, je ziet het niet... maar mevrouw de Beer vond ik een hele chique, empathische, lieve vrouw. En zij runde daar die hele ding. Dus als de tandartspraktijk, en het was een beginnende... tandartspraktijk, want zij waren jong. Zij kwamen in Tilburg-West in een nieuwe wijk wonen. En kinderen vinden over het algemeen niet echt fijn om naar de tandarts te gaan. Dus het was fijn dat mevrouw de Beer was, want die stelde mij zo op mijn gemak. En die hadden die praktijk zo ingericht dat het leuk was. En ik was daardoor niet bang. En ze had, en haar man ook, die praatte heel beschaafd. En dat in Tilburg-West was dat niet zo. Dus voor mij ging er een wereld open. Ik dacht, oh, er zijn van dit soort mensen zijn er ook. Met zo van die Beatrix-achtige haren. En dat trok me heel erg aan. En dat, ja. Maar u, hoe was hij als kind dan? Want blijkbaar viel hij u ook op dat u dacht van later toen die naam naar voren kwam. Hé, dat was de jongen die vroeger bij ons in de... Wij hebben elkaar dus, totdat wij gestopt zijn om gezondheidsredenen, dat mijn man met zijn 60ste is gestopt met de praktijk, hebben wij elkaar dus regelmatig gezien. Ja. Hij kwam met zijn moeder en de vier jongetjes. Marcel heeft nog drie broers. Ja, de hele familie kwam bij jullie terecht. Zo tufte de hele familie binnen. Ja. En het grappige was, ze kwamen uit een deel van Tilburg, waar wij helemaal niet eens woonden. Maar ik denk dat de moeder van Marcel een vestigingsadvertentie had gezien en dacht van, oh, dat is een nieuwe tandarts. Nou, wie weet, laten we eens even gaan kijken. Kijken wat het is. En het kijken is bevallen. Ja. En hij heeft gelijk. We hadden inderdaad, omdat het een nieuwbouwwijk was, en je dus startte met niks. Ja. Dus echt met Hebt u zijn gebit net nog even gecontroleerd? Nee, dat is goed. Ziet het nog steeds goed uit? Ziet er nog goed uit. Oké. Okay. Want ja, u zei van, ik was een beetje verrast dat hij me daarvoor belde. Maar ja, hij heeft u zelfs aan het zingen gekregen in de podcast. Ja. En dat, ja. En dat zingen heeft te maken, wij hadden op de deur van een kast in de wachtkamer, had mijn man uit een doos met Walt Disney figuurtjes, allemaal kaboutertjes, gipsen kaboutertjes, bevestigd op die deur. Die werden door een mechaniekje aangedreven. Achter de deur, in de kast zelf, stond een bandrecorder met een doorlopend bandje. Oh ja. En daar werd het liedje hou je mond gezond. Hou je mond gezond. Ja. En de kinderen vonden het ontzettend leuk. Wilden vaak niet in de spreekkamer erbij blijven, want ze wilden terug naar de wachtkamer. Oh ja. Konden op een knopje drukken. En dan gingen die kaboutertjes, die gingen tandjes poetsen. Slim eigenlijk, om die kinderen op die manier ook een beetje gerust te stellen. Een hele leuke manier. Ja. En ik heb eigenlijk, zolang wij in Tilburg hebben gewoond, heb ik altijd gehoord van, dat was zo leuk. Nou, zou het nog bestaan? Ja, weet ik niet. Nou weet ik niet of u dit ook op de Nationale Radio wil laten horen, dat u gezongen hebt, maar we gaan het toch doen. Oh. En dat was een grammofoonpluisje. En dat begon met, hou je mond, hou je mond, hou je mond gezond. Ja! Dat is waar. Je moet goed blijven hangen. Waarom, ja, ik weet, het antwoord is, de vraag stellen is hem eigenlijk gelijk beantwoorden. Want waarom moest zij in die podcast, vind jij? Omdat ze de vrouw van mijn tandarts was. En ze is bijgebleven in mijn hele leven. En het wonderlijke vond ik dat zij, dus in 1996 had zij iets gelezen, ben ik later achtergekomen, dat ik acteur was geworden. En sindsdien is mevrouw de Beer mij gaan volgen. Ja. En dat is heel bijzonder, want ik wist dat niet. Dus pas een paar jaar geleden zijn we echt daarover in gesprek gekomen. Ja, want dat moet u even vertellen, want u ging ook wel dus naar optredens van hem. Voordat Marcel begon op de toneelschool, was ik al een erg enthousiaste theaterliefhebber. Aha. En ik heb dus inderdaad in 96 gelezen dat er een toneelgezelschap was, Mug met de Gouden Tand. Ja. Waar Marcel Musters deel van uitmaakte. En toen ben ik gaan kijken van, komen die ook in Den Haag? Ik woon namelijk in Zoetermeer, vlakbij Den Haag. Maar u zat, begrijp ik, een keer in de zaal. En toen kreeg hij door dat u er zat. En toen deed hij iets. Hij herkende me vanaf het podium. En wat deed hij toen? Die haalde een stunt uit. Midden in zijn toneeltekst keek hij me recht aan, zei, het zit er nog allemaal in. En toen ging hij gewoon door met zijn toneeltekst. Nou, en iedereen keek naar u? Niemand had het in de gaten, maar ik zat met mijn hoofd onder de stoel ongeveer. U wist gelijk dat het naar u gericht was. En toen ben ik, na afloop van die voorstelling, ben ik maar in de foyer blijven zitten, omdat ik een vermoeden had, die gaat nu zoeken, waar komt dat mens ineens vandaan? En dat was ook zo. Ja. En sindsdien praten we altijd. En sindsdien sluiten we alle toneelvoorstellingen waar ik naartoe ga als Marcel speelt, sluiten we altijd af met even een napraatje in de foyer. Ja. Maar hij doet niet meer elke keer ook van, ze zitten er nog in. Ja. Oh, toch wel? Nee, niet meer. Dat hoeft niet. Maar ik vond het zo verrassend dat je als acteur dat gewoon midden in je tekst erin propt. Ja. Zonder dat je En tussen al die gezichten, u herkent ook gewoon. En zijn medeacteurs moeten daar niet van geschrokken zijn. Ja. Want er is ook niemand in de zaal die het gemerkt heeft. Alleen ik wist. Ja. Wat dat zinnetje betekende. Mooi verhaal. Zij zit erin, Monique Hendricks. Monique collega. Begin met Anja Koncic. Tjonkic, zeg ik altijd verkeerd, een goede vriendin van me. De eerste aflevering, tweede is met Monique Hendricks. Ja. We hebben daar ook nog een klein stukje van. Want grappig is, en misschien ligt daar wel het verlengde van je carrière. Misschien. Jij bent blijkbaar een gesprekspartner waar mensen gewoon hun ontboezemingen laten. Het gaat niet om ontboezemen, het gaat gewoon om leuke gesprekken. Ja, okay. Dat is wat ik thuis deed en dat hebben we nu opgenomen. Maar Monique Hendricks zegt bijvoorbeeld dat zij eigenlijk helemaal geen actrice wilde. Worden. Oh, ja, ik wilde vroeger altijd onderwatercameraman worden. Oh, maar... ja. Dat ja, niet zo. Met mijn vader, die was dan ziek en die lag dan van die documentaires te kijken. En... Jacques Cousteau. En Jacques Cousteau, ja, ik vond dat geweldig. En dat waren dan cameramannen. Dus ik heb nu wel mijn duikdiploma, maar ik zou het niet durven. Ja, nou, ook leuk, Monique Hendricks. Ja. En zo komen er dus nog heel veel, want 100 in totaal. Ja. Leuk project. Allemaal te vinden op uw bekende podcastplatform, zou ik zeggen. Daar is het vanaf komend weekend allemaal te horen. Vanaf 16 januari. Kijk aan. Ja. Jullie allebei bedankt voor de komst naar hier. Marcel Musters natuurlijk en Yvonne de Beer. Een van de 100 belangrijke vrouwen in zijn leven. Jurgen van den Berg. Villa. We hoorden het eerder vanmiddag al even. In de gevangenis De Schie in Rotterdam hebben gevangenen vanmiddag geprotesteerd, moet ik zeggen. De verslaggever van de NOS die daar is in Rotterdam bij die gevangenis is Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat zie je daar om je heen? Jurgen, goedemiddag. Nog maar één politiewagen hier, die een busje is het, dat de toegangsweg naar die gevangenis, die grote oranje-blauwe blokkendoos, nu afzet. Maar dat waren heel erg veel politiewagens en busjes. Een stuk of 8 busjes met heel veel agenten die weer naar buiten zijn gekomen een kwartier geleden. Hier waren opgeroepen en naar binnen zijn gegaan met kogelwerende vesten, wapens en wapenschilden. Maar die zijn weer terug. En dat duidt op een normalisering van de situatie. En dat is ook het bericht dat wij krijgen vanuit de officiële kanalen. Namelijk dat alle gedetineerden inmiddels terug zijn naar hun cel nadat er een protest is geweest. Het werd eerder aangekondigd als een opstand. Nou ja, het is maar welk etiket je erop plakt. Het was een protest, begrijpen wij nu, van de dienst justitiële inrichtingen van gedetineerden die na de lunch niet terug wilden naar hun cel. Een aantal is uiteindelijk wel teruggegaan, maar 18 bleven buiten hun cel en ze protesteerden tegen de bezoekregelingen. Die zijn beperkt vanwege de coronamaatregelen. De regel is nu dat een gedetineerde maar 1 keer per week een uur bezoek kan krijgen van maximaal 2 personen. En dat vinden ze kennelijk te weinig. En daarom waren ze gaan protesteren. Er is gepraat en ze zijn terug naar hun cel. En ik kijk nu naar agenten die nog bezig zijn al die spullen weer terug te stoppen in tassen en achter in hun auto's te stoppen. Spullen waarmee ze naar binnen waren gegaan. Zoals die wapenschilden en die beschermende kleding. Het is dus eigenlijk gewoon gebleven bij een weigering om terug te gaan naar de cel. Om dat protest kracht bij te zetten. En nu is alle rust weer teruggekeerd. In de Schie. Dat is wat wij zien, dat die agenten weg zijn of aan het weg zijn gaan. Of weggaan. En dat is ook wat wij horen vanuit de officiële instantie die dus de gevangenis beheert, de dienst justitiële inrichtingen, dat iedereen terug is naar de cel, dat dit het was. Vanuit Rotterdam hoorde u NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. We'll be right back. Uit de 70s, 1974 om precies te zijn. Electric Light Orchestra en Showdown. Nou, daar is het hoog tijd voor de Showdown. Sophie, ja. We zochten een woord uit het nieuwsaanbod van vandaag. Was een lastige vandaag. Totdat we zeiden hoeveel letters die had. En dat waren er 13. En het woord van vandaag is buitenruimtes. Buitenruimtes, dat in verband met die mondkapjes, hè, die we straks ook in de buitenruimtes moeten dragen. Als het aan de OMT ligt. Precies, ja. Het is een advies. Harmen van Dijk is de man die als er een van de eerste bij was om dat woord naar ons door te toeteren. Harmen, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Schalkhaar. Yes. Was het lastig, klopt, hè, vandaag? Dat klopt. Maar inderdaad, totdat jullie zeiden hoeveel letters het waren, dan heb je toch een makkelijke kader om binnen te denken. Ja, nou, dat is gelukt. Buitenruimtes dus. Nu wil ik graag van jou weten of je wat meer weet over die buitenruimtes en dat advies. Want je krijgt gewoon het Max prijzenpakket. Nou ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar daar kan je mee thuiskomen. Maar je wilt natuurlijk dat VDB, Villa VDB, keukenschort. Uiteraard. Dan gaan we nu de vragen spelen. Die gaan van makkelijk naar wat moeilijker. En als je ze alle drie goed hebt, krijg je dat schort ook nog. Ik ben benieuwd. Hier is vraag 1. Noem één van die buitenruimtes die het OMT noemt in het advies. Hogescholen of universiteiten? Het ging om de buitenruimtes, hè? Dat is het advies. Ja, dus... waar grote groepen samenkomen, demonstraties bijvoorbeeld. Ja, ja, nee, dat is goed. Sportevenement had je nog kunnen noemen. Winkelstraten, drukke markten. Vraag 2. Wat voor mondkapje moeten mensen dragen als het aan het OMT ligt? FFP2. FFP2, nou, dat is ook goed. Ja, chirurgische mondneusmaskers worden ze ook wel genoemd. Of medische mondmaskers. Yes. 2 vragen goed. Komt de laatste vraag, Harmen. Vanaf welke leeftijd moet dat mondkapje worden gedragen? Vanaf 13 jaar. Vanaf 13 jaar! Dat betekent dat er een keukenschort richting Schalkhaar gaat. Kijk, fantastisch. Ik heb van het weekend trouwens gemerkt dat je hem ook gewoon voor allerlei andere dingen kan gebruiken. maar in de keuken wat is ook... Wat dan? Ja, nee, dat doet er nu even niet toe. Dat is niet zo handig op de radio. Maar je kan er overal, je kan er van alles mee doen, Sophie. Superhandig om te weten, Jurgen. Harmen, blijf luisteren en blijf gewoon meedoen met het spel. En dat zeggen we ook tegen de andere luisteraars. Want dat schort, dat is er en dat is een collectors item nu al. En dank voor het meespelen. Dankjewel. Dat was de kandidaat van vandaag. Dan gaan we naar Siep Verwer. Dat is de man met de kijk op het nieuws. De muzikale kijk op het nieuws. Best wel leuk en heel spontaan. Siep van Verwer is zijn naam. Maar je mag best Siep zeggen. Siep, Siep, Siep, Siep, yeah. En daar stonden ze dan vandaag, de nieuwe bewindslieden van Rutte 4... voor de traditionele foto op het bordes. En er is één beroepsgroep zeer geïnteresseerd in die foto. Hier heb ik nog een foto. Ik heb zo hele, vele grote zorgen. De kappers hopen dat er op de traditionele bordesfoto van het nieuwe kabinet... flink wat coronakapsels te zien zijn. De Kappersbond zegt bij nu.nl dat kappers de haren van de politici grondig gaan bestuderen. Was je haar maar goed, what? Dan sta je altijd vooraan. Ze kunnen namelijk meteen zien of iemand professioneel is geknipt. En als ze iemand betrappen, dan heeft hij wat uit te leggen, zo zeggen de kappers. Want de kapsalons zijn natuurlijk nog dicht. Het aantal illegale thuiskappers neemt toe, zegt de ANCO, de branchevereniging voor kappers. Een derde van de klanten die de ANCO ondervroeg ziet advertenties voorbij komen van thuiskappers die ondanks de lockdown toch blijven knippen. De branchevereniging roept kappers op om te stoppen met het thuisknippen. De branchevereniging roept kappers op om te stoppen met het thuisknippen van hun klanten. De kappers hopen dan flink wat coronakapsels te zien op het bordes. Want kappersbond ANCO die zegt dat kappers de haren van alle bewindslieden grondig gaan bestuderen. En zij kunnen zeker zien of iemand recent nog professioneel is geknipt. Als ze iemand betrappen op het bordes, dan heeft hij wat uit te leggen. Want de kapsalons die zijn natuurlijk nog dicht. De kappers hopen dan flink wat coronakapsels te zien. Dan alleen met haar. Ja. Maar ik ken in ieder geval één nieuwe minister die daar geen probleem mee heeft. Ja, die ken ik ook. En Skuipers. Ja, die ken ik ook. En Skuipers. En Skuipers. Tering, de kriebel.